Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Size bu konuşmamda 5 hadisi şerif okumayı tasarladım. Hayırlısıyla Allah nasip ederse onları size anlatacağım. Birinci hadisi şerif Buhari'den rahmetullahi aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki küllü ümmeti yedhulûnel cennete illa men eba. Kâlu ve men ye'ba kâle men etâeni dehelel cennete ve men asâni fakat eba. Sadaka Resulullah. Efendim manayı münifi hadisi şerifi şöyle: ümmetimin hepsi cennete girer. Cennete girecek. Ancak istemeyenler, reddedenler, efendim, yan çizenler, kabul etmeyenler müstesna buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ümmetimin hepsi cennete girecek, istemeyenler müstesna. İba edenler, reddedenler, kabul etmeyenler, çekinenler müstesna. Bunun üzerine tabi bu ibareyi iyi anlamak için sahabe Rıdvanullahi aleyhim ecmain sormuşlar. Kâlu ve men yâba, yani kim istemeyebilir cennet gibi güzel efendim nimetlerin olduğu, sonsuz güzelliklerin toplandığı yeri kim istemeyebilir? Kim reddedebilir? Kim kabul etmez? Kim sırtını döner böyle bir nimete? Diye sormuşlar. Tabi Peygamber Efendimiz'in bazen böyle latif, nükteli ibareleri olurdu. Böyle söylemesinin sebebi karşı tarafın efendim merakını arttırmak, onların dikkatini toplamak içindi. Nitekim böyle deyince soru sormuşlar. Kim istemeyebilir diye. Böylece bütün dikkatler toplanmış oluyor. Tabi dinleyicilerimiz de aynı şekilde meraklanmışlardır. Efendimiz şöyle buyuruyor. Men etâeni dehelel cennet. Kim bana itaat ederse Resulullah olarak, ben Ebul Kasım Muhammed Mustafa'ya kim itaat ederse, emirlerimi tutar, yolunca yürürse cennete girer. Ve men asani, kim bana asi olursa, sünnetimden ayrılırsa, uzaklaşırsa, benim yolumdan başka bir yolda yürürse, benim emirlerimi tutmaz, dinlemezse, fakat eba, o cennete girmeyi istememiş olur, reddetmiş olur, kabul etmemiş olur. Yani doğrudan doğruya insanlar cenneti istemezlik yapmazlar, isterler. Herkes nimeti, rahatı, efendim, saadeti, sonsuz mutluluğu, güzellikleri ister. Ama yani istemek yetmiyor, hareketleriyle istediğini ispatlamak gerekiyor. Bu bakımdan çok önemli bir hadis-i şerif. Yani cenneti istemeyen insan var mıdır? Belki birkaç divane çıkabilir, mecnun. Yani istemiyorum cenneti. Bakarsın insanların arasında neler çıkıyor belli olmaz. Belki istemiyorum diyen de olabilir. Kafirler vardır tabii. Öyle şeylere inanmazlar, güler geçerler. Ama yani bu inançsızlık bilimsel bir fikir değil. Çünkü istikbale ait bir şey, yani olmayacağını ispat etmesi mümkün olmayan bir şeyi niye kabul etmiyor? Yani bilimsel değil de inadından, nasipsizliğinden, dengesizliğinden, akılsızlığından veya küçüklüğünden beri işte şahsiyetinin oluşmasında başından geçen olaylardan, haramlardan, yaptığı zulümlerden bir ceza olarak tabii öyle şaşkınlar olabilir. Ama umumiyetle herkes mutluluk ister. Hem dünyada mutluluk ister, hem ahirette mutluluk ister. Nerede mutluluk varsa orada ister, mutluluğu elde etmek ister. Rahatı ister, efendim, nimetleri ister, ister. Şimdi ister ama istemek yetmiyor. Yani istemenin fiili istemesi, yani fiilen istediğinin ispatı, efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat etmek. İtaat etmek nasıl olacak? Yani sözünü dinlemek, asi olmamak, efendim buyruğuna göre hareket etmek nasıl olur? Resulullah Efendimiz'e bu zaman 20. yüzyılda, çağımızda, efendim bir Müslüman, bir insan Resulullah'a nasıl itaat edecek? Hadis-i şerifleri okuyacak. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini öğrenecek, efendim onları okuyacak ve uygulayacak. emrettiği şeyleri yapmaya çalışacak, yasakladığı şeylerden de kaçınmaya çalışacak. O halde hepimizin evinde Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim var, okuyoruz. Efendim, meallerini okuyoruz, tefsirlerini okuyoruz, vaazlardan dinliyoruz. Efendim, bir de ne olması lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, o serverimiz, o rehberimiz, o önderimizin efendim hadis-i şeriflerini güzel güzel anlatan sağlam kaynak eserlerin olması lazım. Var mı? Evet var. Tahmin ediyorum ki dinleyicilerimin %99,99'unun evinde mesela Buhari-i Şerif vardır. Buhari-i Şerif Kur'an-ı Kerim'den sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesini en sağlam rivayetleri toplayan çok kıymetli bir eser. Bunun dışında efendim Buhari'nin açıklamaları var. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıllar önce çalışmalar yaparak büyük alimlere izahlarını yaptırarak bastığı izahlar var. Ondan sonra 6 meşhur kıymetli hadis kitabı var. Sıhhah-ı Sitte deniliyor bunlara. Sahih rivayetleri toplayan 6 meşhur kitap. Efendim Hanbeli mezhebinin imamının Ahmed İbn Hanbel Hazretlerinin muazzam eseri Müsned-i Ahmed İbn Hanbel var. Efendim bunların hepsi kütüphanelerde, efendim alimlerin kitaplıklarında var, üniversitelerde okutuluyor, camilerde efendim okuyan hoca efendiler cemaatlere anlatıyor. Bir kısmı da elhamdülillah Türkçemize gayet güzel şekilde tercüme de edilerek kazandırılmış. Yani okuyacak insanları bekliyor. Hazineler, efendim hazinelere girip de ceplerini, çantalarını, sandıklarını mücevherle dolduracak efendim mücevherin kıymetini bilen insanlar bekliyor diyelim yani. Onları öğrenmemiz lazım, okumamız lazım. Efendim işte benim vaktim yok. Hayır. Vakit olmamasını kimse inanmaz, kimse kabul edemez. Hepimizin en bol olan şeyi vakit. Bugün bir arkadaşla tanıştım. Efendim maşallah bana okuduğu kitapları bir deftere yazmış. O kadar çok kitap okumuş ki her fenden, her ilimden pek çok eser okumuş. Yani çok rahatlıkla elimi vicdanıma koyarak söyleyebilirim. Üniversitedeki birçok profesör onun okuduğu kadar kitap okumamıştır. Hayret ettim. Yüksek tahsilim var mı dedim. Yok dedi. Yüksek tahsili yok fakat yani yüzlerce eseri okumuş. Bunlar dedim yani kütüphanende olan eserler mi? Hayır. Başından başlayıp sonuna kadar okuduğum eserler dedi. Yani bu ümmetin içinde ne insanlar var maşallah böyle meraklı, ne hazineler var. Dedim senin profesör olman lazım bu kadar bunları okumandan sonra dedim. Yok dedi ben profesör olmak filan istemiyorum. Allah beni sevsin kafi dedi. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum dedi. Bir onu kazansam dedi. Allah nasip etsin. Hepimize sevdiği, razı olduğu kul olmayı nasip eylesin. Evet, Resulullah'a itaatin yolu Peygamber Efendimiz'in hadis kitaplarını okuyup, emirlerini, yasaklarını öğrenip onları uygulamak. Efendim ben iyi Müslümanım, çağdaş Müslümanım, akıllı Müslümanım, aydın Müslümanım. Efendim Avrupa'da, Amerika'da okudum. Almanca bilirim, Fransızca bilirim, İngilizce bilirim. Efendim bilgisayar kullanırım, araba kullanırım, uçak kullanırım. Tamam, hepsi güzel de kardeşim. Yani sen mümin misin? Elhamdülillah. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Kur'an'a inanıyor musun? Elhamdülillah. Allah'ın varlığını, birliğini anlamış, kabul etmiş misin? Elhamdülillah. Resulullah'ın, peygamberimizin Allah'ın elçisi olduğunu, Allah'ın gönderdiği bir mübarek vazifeli insan olduğuna inanıyor musun? Elhamdülillah, elhamdülillah. Elbette inanıyorum, ben Müslümanım. Tamam, sen Müslümansan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyacaksın. Okumak yeter mi? Yetmez. Çünkü sadece bilgi sahibi olur okuyan insan. Bilgi, bilgi sahibi olmak için değildir. İslami bilgiler, bildiği güzel şeyleri uygulamak içindir. Güzel ahlakı öğrenecek, uygulayacak. Güzel ibadetleri öğrenecek, uygulayacak. Allah'ın emirlerini Peygamber Efendimiz'in izahıyla daha derinden anlayacak. Allah'a daha güzel kulluk yapacak. Halis muhlis, tertemiz, pırıl pırıl melek gibi meleklerden üstün insan olmaya çalışacak. Faydalı insan olacak. Herkese iyiliği dokunan insan olacak. Arkasında hayır, hasenat bırakan mübarek bir insan olacak. Dualarla anılan, yad edilen, sevilen insan olacak. Yani öyle olması lazım. Bilgi, kuru bilgi yetmiyor. Bilgiyi uygulamaya geçirip insanın kamil insan olması lazım. Olgun insan olacak. Herkes onu sevecek. Efendim, herkes her iyi insanı sevmiyor. Doğru. Allah'ı sevmeyenler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmış, hayatında onunla mücadele etmiş insanlar var. Evliyaullah'a taan edenler var. Onların aleyhinde konuşanlar var. Tamam. Yani bu halkın içinden her çeşidi çıkar. Akıllısı, efendim, akılsızı her çeşidi çıkar. Ama efendim bir iyi Müslüman olmak istiyorsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyup uygulayıp böyle halis mühlis, efendim, olgun, ergin, bilgin, bilge Müslüman olmak durumundayız. Böyle yapmıyor. Gazete okuyor, mecmua okuyor, roman okuyor, resimli roman okuyor, maç takip ediyor, efendim bilmem ligi takip ediyor, basket oynuyor, efendim bilmem yüzme sporu, halter, efendim vesaire her şeyi yapıyor da ama Resulullah'ı tanımaya gelince bir çalışma yapmıyor. Hadis-i şeriflerini okumuyor. Efendim dinlemiyor. İslam'la ilgili bilgisi kaşık içi kadar. Yani bir efendim çay kaşığı kadar veya bir çorba kaşığı kadar. Hadi diyelim bir çorba kepçesi kadar. Böyle bilgiyle olmaz ki cenneti kazanacak insan. Ebedi saadeti kazanacak. Hem dünyada hem ahirette bahtiyar olacak. Bu böyle oyuncak değil ki. Mühim bir iş, önemli bir iş. Yani bir insan iyi bir meslek sahibi olayım diye 20 sene tahsil görüyor. Ondan sonra da para bedavadan akmıyor. Yine her gün çalışarak sabah saat 8'de 9'da yollara dökülüyor, işe gidiyor. Akşam ardı yorgun argın geliyor da o kadar bilgisini uyguladığı için, çalıştığı için alnının teriyle para kazanıyor. Cennet böyle kolayca kazanılır mı? Çalışmak lazım. O halde sevgili ve değerli dinleyiciler, bugüne kadar nasıl yaşadığınızı kendi kendinize sorun. Allah'ın kelamı, kitabı, Kur'an-ı Kerim'i evinizde var. Allah'ın kelamını biliyor musunuz? Hitabını dinlediniz mi? Allah Kur'an-ı Kerim'de neler buyuruyor? Okudunuz mu? Okuyamadıysanız çok ayıp. Okuyun, öğrenin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seviyorsunuz. Hadis-i şerif kitapları sizde var. Efendim, çok değerli tercümeleri Türkçe'ye tercüme edilmiş. Onları okudunuz mu? Okumadım. Hayır. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri okuyacaksınız. Çünkü dinimizin kaynağı bunlar. Hadis-i şerif, Kur'an-ı Kerim'in de en iyi şekilde anlaşılmasını sağlıyor. Ben dikkat ediyorum. Üniversite hocası olarak, profesör olarak, Müslümanım diyen, İslam hakkında söz söyleyen insanlara dikkat ediyorum. Hadis-i şerif bilgisi tam olmayanlar İslam'ı tam bilmiyor. Doğru söz söylemiyor. Halkı da yanıltıyor. Kendisi de yanılıyor. Sapıtıyor. Hem dal, yani dalalete düşmüş insan, hem mudil, yani başkalarını da dalalete sürükleyen, şaşırtan, saptıran insan durumuna düşüyor. Yani kurtuluş için tek ve yegane tavsiyem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okumak. Evet, bu hadis-i şerif çok önemli. Böylece hatırınızda tutar, başkalarına da söylerseniz oradan da sevap alırsınız. Buradan ikinci hadis-i şerife geçmek istiyorum. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın bize bildirdiğine küllü naimin zailun illa naime ehlil cennet. Ve külli hemmin munkatta'un illa hemme ehlinler. Ve izâ amilte seyyeten fe etbiha haseneten temhuha. Sadaka Resulullah. Bu ikinci hadis-i şerif de yine cenneti, cehennemi anlatan bir hadis-i şerif. Bunu da size biraz açıklayayım. Külli naimin, yani her efendim nimet, mutlu yaşam, efendim insanı bahtiyar eden efendim şey efendim Allah'ın ikramı. Her nimet zailun, bir gün gelir elden gider. Zenginlik gider, sıhhat gider, ömür gider, efendim her şey gider. Yani sıralamayalım kafanızı, kalbinizi efendim karartmayalım, gönlünüzü efendim üzmeyelim. Her nimet bir gün elden gidiyor ister istemez. Çünkü fani. Fani olduğu için, hayat fani olduğundan, hayat geçici olduğundan, dünya fani olduğundan bu dünyadaki güzel şeyler de kimsenin elinde kalmıyor. Bakıyorsunuz, efendim geziyorsunuz, harabeler, saraylar, efendim muhteşem, efendim eski şehirler görüyorsunuz. Ha, bir zamanlar burada gözünüzü kapatıyorsunuz, hayal etmeye çalışıyorsunuz. Neler neler oldu bu saraylarda, kimler yaşadı? Hepsi bitmiş, hep sahipleri göçmüş gitmişler. Hepsi zahil olacak, gidecek de illa naime ehli cennet. Cennet ehlinin nimetleri, mutlulukları, elde ettikleri ikram-ı ilahiler, onlar zahil olmayacak. O ebedi. Cennet nimeti ebedi. Ve külle hemmin munkataun. Bunun gibi her tasa, üzüntü, efendim kaygı da biter. Yani kaygılı olanlar üzülmesinler. Bu kaygı biter bir gün. Bir gün gelir bu hasret biter, bu kaygı biter, bu üzüntü biter, bu hastalık biter, bu sıkıntı biter, bu dert biter. Her şey fani. O halde şey de fani. Üzüntü, tasa da fani. O da biter. Ama illa hemme ehlinler, ehli cehennemin, cehenneme atılmış insanların kaygısı, tasası, üzüntüsü, kederi o bitmeyecek. Cennettekilerin safası bitmeyecek. Cehennemdekilerin kaygısı, cevri cefası bitmeyecek. Bu çok önemli. İki söz, yani terazinin kefesi gibi iki tarafı da insanın görmesi, bilmesi lazım. Cennet nimetlerinin bitmemesinden sevinmesi lazım. Cenneti özlemeye çalışması lazım. Cennete iştiyakı artması lazım. Cenneti kazanmaya çalışmaya azmi kuvvetlenmesi lazım. Cehennem ehlinin de azabının hiç bitmeyeceğini, tasasının hiç kesilmeyeceğini şey yapınca da aman diye ürpermek lazım. Allah beni cehenneme atmasın aman diye hayatını kötü şeylerden efendim sıyrılarak güzel bir hayata dönüştürmeye çalışması lazım. Bu çok önemli. Bununla ilgili 3. hadis-i şerifi sonra okuyacağım. Ama bu hadis-i şerifin arkasında bir tavsiyede bulunmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَاِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاَتْبِهَا حَسَنَةً. Tabi insanı Müslüman da olsa işlediği kusurlar, suçlar, günahlar, hatalar, kötülükler ceza kesmesi için cehenneme düşürür. Ha, tabi cehenneme düşürecek şeyler bu kötülükler olduğu için, seyyieler olduğundan, kötü ameller olduğundan Efendimiz bizler cehenneme düşmeyelim, cenneti kaçırmayalım elden diye bir ilaç söylüyor. Diyor ki sen muhatabına diyor ki sen bir kötülük işlediğin zaman insan Müslümanken kötülük işler mi hocam? İşleyebiliyor işte, nefsine uyuyor, şeytana uyuyor, kendini tutamıyor, kızıyor, sinirleniyor filan derken hadi bir hata, karakol, mahkeme, efendim hapis, ceza, efendim üzüntü vesaire oluyor. Yani yapmaması lazım insanların. Tabii o da bir dini eğitimden geçtikten sonra olacak. Nefsini terbiye ederse yapmayabilir ama nefsi terbiye olmayınca insan günah işleyebiliyor. Ve etti ha haseneten. Yani yapmış, pişman, hay Allah niye ben bu günahı işledim diyor, üzülüyor. Tamam, bunun için ne yapması lazım bu adamın? Arkasından hemen bir iyilik yapması lazım ki temhuha, bu yaptığı iyilik o eski işlediği kötülüğü siler. Ha, demek ki bizim yani artı eksi notlar, puanlar, dereceler gibi demek ki veya bütçedeki gelir ve gider gibi, kazanç ve zarar gibi birisi ötekisini etkiliyor. Demek ki iyilik yaptı mı insan kötülüğü siliniyor. İki bakımdan siliniyor diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Yani bir, tabii o iyiliğin sevabı geliyor, kötülüğün günahını karşılıyor. O bakımdan o silinmiş oluyor. İkincisi, insan bir kötülük yaptığı zaman kötü bir insan durumuna doğru ayağı biraz bir kaymış oluyor. Ama iyilik yaptığı zaman iyi bir insan olmaya doğru bir adım atmış oluyor. Bir ipe sarılmış oluyor. Kendisini efendim çamurdan, çukurdan kurtaracak veya denizin dalgalarından çekip kurtaracak bir ipe sarılmış oluyor. O bakımdan olumlu bir hareket. Öylesi iyi yani. O halde günah işlemiş insanlar ne yapacaklar? hemen arkasından günahına pişman olacak, tevbe edecek, bir iyilik yapacak ki o onu silsin. Böylece hem de kendisi iyi bir efendim ruh durumuna, iyi bir hale gelmiş olsun. Bunu Efendimiz yani cehennem ehlinin tasası gamı bitmeyecek diye, o cehenneme düşmesinler diye bir ilaç olarak tavsiye etmiş bu hadis-i şerifin arkasında. Onun için günah işlememeye çalışın, cehennemden korkun, cehennemin azabı bitmeyecek. Onun için eski günahlarınızı da silmek için hayırlı işler yapmaya yönelin aziz ve sevgili akra dinleyiciler. Geliyorum konuyla ilgili devam eden üçüncü bir hadis-i şerife. Bu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Demin ismi şerifini zikrettiğim Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin kitabında ve daha başka kaynaklarda var. Efendimiz buyuruyor ki, küllü ehli cenneti yara makadahu minennar. Feyekulü levla ennallâhe hedani feyekûnü lehu şükren. Ve küllü ehli nâri yara makadahu minel cenne feyekulü lev ennallâhe hedani feyekûnü aleyhi hasreten. Bu da bu cennet ve cehennemle ilgili önemli bir efendim manayı kalbinize, aklınıza nakşedecek sevgili akra dinleyicileri. Her dinleyen, elhamdülillah bugün arkadaşlardan duydum. Yani bizim bu radyomuz Türkiye'de en dinlenen, en çok dinlenen radyo elhamdülillah. Hatta başka televizyonların yorumcuları, meşhur kişiler efendim bildirmişler bizim arkadaşlara. Yani biz sizin radyonuza önem veriyoruz, dikkatle dinliyoruz diye. Bu da güzel bir şey. Demek ki her çeşit zihniyetten, inançtan insanlar da dinliyorlar. Onlara da güzel efendim bu hususlar umumi çünkü Peygamber Efendimiz'in sözleri. Onlar da kulağına gitmiş oluyor. Onlar da inşallah hisselerini alırlar. Herkes istifade eder diye ben sevinç duyuyorum. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehlinden olan, cennete girmiş olan her insan yera makadahu minenler. Makat oturma yeri demek. Oturacağı yer demek. Efendim cehenneme girseydi cehennemde nereye atılacağını, nerede oturacağını cennet ehli insan cennetten görür. Gösterilir kendisine. Bak kendisi cennete girmiş ama cehenneme düşseydi cehennemdeki yeri neresi diye kendisine gösterilir. Bunu tabii açıklamak için bir başka hadis-i şeriften bilgimi size nakledeyim. Her insanın sevgili akra dinleyicileri hem cennette hem cehennemde yeri hazır. Efendimiz böyle bildiriyor. Yani her insanın bir cennette yeri var, bir de cehennemde yeri var. Cennetteki yerine layık hayat sürer, cenneti kazanırsa cennetteki yerine girecek. Eğer cennetteki yerini kazanamazsa, günahlarla ömrünü geçirirse orayı kaybedecek, cehennemdeki yerine gidecek. İki yeri var insanın. Yani iki anahtarı var, iki köşkü var. Kök diyemeyiz de iki yeri var yani. Ya ona ya ona gidecek. Şimdi cennete girmiş olan insanlara eğer cehennemlik olsaydı, günah işleseydi, Allah'ın emrini tutmasaydı, Resulullah'ın yolunda gitmeseydi ne olacaktı? Bak cehennemde şu efendim azapların arasında şuradaydı senin yerin. Bak oraya atılacaktın, şöyle azap böyle ceza çekecektin diye gösterilir. Feyekul o cennetlik kişi de der ki levla ennallâhe hedani. Ay Allah beni efendim doğru yola sevk etmeseydi, hidayet nasip etmeseydi demek oraya mı düşecektim? Vay ay iyi ki kurtulmuşum filan. Feyekûnü lehu şükren. Şükür olacak o. Yani orayı görmesi cennetin kıymetini daha iyi anlamasına sebep olacak. Şükür olacak. Ya Rabbi çok şükür ki bana hidayet verdin. Beni doğru yola efendim nasip ettin, tevfikini refik ettin, sevk ettin de ömrümü rızana uygun geçirmeyi nasip ettin de cennetini ikram ettin ya Rabbi çok şükür elhamdülillah diyecek. O cehenneme düşmediğini düşündükçe şükrü artacak. Orası gösterecek kendisine. Çok mühim değil mi? Aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Ve küll ehlin nar. Cehennem ehli olan insanların da hepsine yera makadehu minel cennet. Cennetteki yeri gösterecek. Adam cennetteki yerini görecek. Ay, cennetteki şurası bana verecekmiş. Eğer ben olsaymışım, mümin olsaymışım, Allah'ın emirlerini tutsaymışım, bak cennete gidecekmişim, şu köşkler, şu saraylar, şu mekanlar, şu nimetler bana verecekmiş diye cennetteki oturacağı mahalli, mevkiyi, efendim, menzili köşkü, mıntıkayı görecek. Feyekul lev ennallâhe hedâni. O da diyecek ki, ah keşke Allah bana hidayet nasip etseydi. Feyekûn aleyhi hasreten. O cehennemde içi biraz daha yanacak. Daha beter yanacak. Hay Allah, neler kaybetmişim, neler kaçırmışım. Bak cennette orayı kazanacakken kazanamadım da cehenneme düştüm. Bak orası ne kadar güzelmiş diye. Orayı gördükçe içinin yangını artacak. Pişmanlığı artacak ama biliyorsunuz pişmanlık dünyadayken önemli. Bir kere mahşer yerindeki pişmanlığın bile faydası yok. Cehennemdeki pişmanlığın hiç faydası yok. Zaten cehenneme giren herkes pişman olacak. Zaten burnundan gelecek bütün dünyadaki küçük fani zevkler, lezzetler, hırsızlıklar, rüşvetler, arsızlıklar, menfaatler, zulümler, günahlar, haramlar hepsi burnundan gelecek. Hiç efendim onların ne kadar boş olduğunu o zaman herkes anlayacak. Hiç anlamayan kalmayacak ama kıymeti yok. Dünyadayken anlaşılması lazım. Biz de niye radyoları kurduk? Niye size bu Peygamber Efendimiz'in sözlerini anlatıyoruz? Herkes duyamıyor diye, herkes okuyamıyor diye, kolaylık olsun diye. Lütfen birer Walkman alın, birer kulaklık alın. Bakın benim de şimdi kulaklarımda kulaklık var. Efendim konuşurken öyle konuşuyorum. Çok da güzel oluyor. Belinizde bir Walkman olsun, güzel şeyleri bir anınız boş geçmesin. Efendim gözünüz yoruluyorsa, okuma imkanınız yoksa bile kulaklarınız serbest. Efendim duyun, dinleyin, anlayın, gerçekleri kavrayın, kendinizi zarardan koruyun. Güzellikleri kaçırmayın, elden sonra da pişman olacak duruma gelmeyin diye bunları onun için okuyoruz. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Bu hadis-i şerif de beni çok duygulandırdı, sizi de duygulandırır diye onun için okudum size bu üçüncüyü. Şimdi geliyorum 4. hadis-i şerife. 5 hadis okuyacağım. Efendim sabırla dinleyin. Tabii güzel olduğunu da sanıyorum. Zevkle dinlediğinizi tahmin ediyorum. Küllü müeddibin yuhibbu en tü'ta me'dübetehu ve inne edeballahil Kur'anu fela tehcuruhu. Bu hadis-i şerifte değişik bir şeye işaret ediyor ama konuyu bütünleyecek bu hadis-i şerif. Küllü müeddibin, her ziyafet veren kişi, müeddib, me'dübe veren kimse manasına burada. Efendim, me'dübe veya me'dübe de ziyafet demek. Yani bir insanın yemek hazırlayıp, tatlılar hazırlayıp, insanları çağırıp da onlara böyle ikramda bulunmasına ziyafet diyoruz ya, işte bu ziyafeti yapan kimseye müeddip derler. Yani ziyafeti veren demek. Her ziyafeti veren kimse ziyafetine davetlilerin gelmesini ister. Çünkü hevesle hazırlamıştır. Davetlilerin hoşuna gidecek ikramları hazırlamıştır. Davetine kimse gelmese hay Allah der. Kapıda eli böğründe kalır. Üzülür davetlilerin gelmedi diye. Sonra da gördüğü zaman yakalarına yapışır. Ya ben seni çağırdım gelmedin. Küstüm darıldım sana falan diye böyle sitem eder. Serzenişte bulunur. Herkes ziyafetine gelinmesini ister. Evet bu bir umumi duygudur. Ziyafet çekenler davetlilerinin ziyafetine gelmesini isterler. Doğru, Efendimizin tespitine göre hepimiz öyleyiz. Ama bunu nereye bağlayacak Peygamber Efendimiz? Buyuruyor ki ve inne edeballahil Kur'an. Allah'ın ziyafeti Kur'an-ı Kerim'dir. Bakın ne kadar önemli. İsterseniz bunu efendim bir levha halinde duvara asalım. Çok güzel. Allah'ın ziyafeti Kur'an-ı Kerim'dir. Fela tehcuruhu, yani Kur'an-ı Kerim'i terk etmeyin. Kur'an-ı Kerim'le ilginizi kesmeyin. Okumayı, anlamayı, dinlemeyi, öğrenmeyi ihmal etmeyin demek. O halde bu hadis-i şerif çok önemli bir nasihat oldu size bu mübarek günde. Ne yapacağız bundan sonra? Zamanımızın bir bölümünü Kur'an-ı Kerim'e ayıracağız. Aziz ve sevgili dinleyiciler, bu konuşmamı duyan herkes bugünden itibaren gününün bir zamanını aziz ve şerif Kelamullah Kur'an-ı Hakim'e ayıracak. Ey Kur'an-ı Kerim, sana zamanımın şu vaktini ayırdım. Seninle meşgul olacağım bu saatte. Başka hiç kimseye söz vermeyeceğim, konuşma yapmayacağım, ziyaret etmeyeceğim. Edersem de bu saatte yine seninle olan ilgimi kesmeyeceğim, seni okuyacağım, seni öğreneceğim, seni ezberleyeceğim, seni anlayacağım, seni konuşacağım diye Kur'an-ı Kerim için lütfen Allah'ın ziyafeti olan Kur'an-ı Kerim için bir zaman ayırın, her gün Kur'an-ı Kerim'i okuyun, Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmayın, arkanıza atmayın, yere atmayın, üstüne basmayın, ahkamını çiğnemeyin, Kur'an'a karşı gelmeyin. Allah'ın kelamıdır, Allah'ın ziyafetidir. Bu ziyafetten istifade edin. Onu okuyunca Kur'an-ı Kerim Allah'ın sımsıkı sarıldığınız zaman sizi cennete götürecek olan ipidir. Ona sarıldığınız zaman cennete gideceksiniz. Onu ihmal etmeyin. Bunu niye böyle sıkı sıkı döne döne size söylüyorum? Müslüman kardeşlerimin durumunu bildiğim için söylüyorum. Hepimiz Müslümanız, hem de tanıyorum. İyi insanlar, temiz insanlar, iyilik yapmayı seven insanlar, ama Kur'an-ı Kerim ile ilgisi, çalışması, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye aşkı, şevki, Kur'an-ı Kerim ile meşguliyeti istenilen, özlenen, tavsiye edilen durumda, seviyede değil. Kendinizi ölçün. Bakalım etrafınızdaki Müslümanları, arkadaşlarınızı teraziye koyun, tartın bakalım Kur'an-ı Kerim'le ilgili çalışmaları ne kadar. Maalesef az, ezberi az, okuması zayıf, efendim bilgisi eksik, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına aşinalığı yok, yasaklarından kaçınmıyor, emirlerini tutmuyor, efendim birçok efendim hata, birçok kusur, birçok ihmal. Onun için Allah'ın Kur'an'ına sımsıkı sarılın aziz ve sevgili dinleyiciler. Bundan sonra artık herhalde bir saat mi ayırırsınız, iki saat mi, kendi durumunuza göre her gün Kur'an-ı Kerim'e bir zaman ayırın, ezberleyip öğrenin, öğretin, Kur'an üzerine çalışın. Ve nihayet size sonuncu hadis-i şerifi okumak istiyorum bugünkü sohbetimde. Bu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, küllü meclisin yüz kere ismullahı, yüz kere ismullahi teala fihi tehuffu bihil melaiketü hatta in ennel melaikete yekulüne zidu zâdekumullah ve zikru yes'adu beynehum ve hum nâşiru ecnihatehum. Bu da gözünüzün önüne bir mübarek, ilahi, kutsal sahne serecek bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, küllü meclisin her bir toplantı ki yüz kere ismullahi teala fihi, içinde Allah'ın adı zikredilir. Meclis biliyorsunuz, yani meclis deyince biz bugün tabi Büyük Millet Meclisi hemen hatırımıza gelir. Kocaman bina, bahçe, efendim nöbetçiler, şaşalı kocaman bir şey. Arapçada meclis oturma yeri, oturum demek. Yani iki kişi, üç kişi de bir arada otursa orası meclistir. Yani topluluk, insanların toplandığı, oturduğu, konuştuğu, yarenlik ettiği, gruplaştığı efendim yer, yere de meclis derler. Ona da, oturmaya da meclis derler. Yani hem ismi mekan olur, hem vasları mimi olur. Efendim hem ismi zaman olur. Yani oturum demek. Her bir oturum ki Allah'ın ismi onun içinde anılıyor, melekler onu efendim sararlar, kuşatırlar, ihata ederler. Çevresine toplanırlar. Tabi Allah'ın isminin anılması, yüz kere ismullahi teala fihi. Allah'ın isminin anılması nasıl olabilir? Eline tesbih alıp Allah Allah, la ilahe illallah demekle olur. Allahu ekber, subhanallah, elhamdülillah demekle olur. Veyahut Allah'ın dininin anlatılmasıyla olur. Allah'ın ahkamının öğretilmesiyle olur. İslami ilimler, dini ilimler, ilahi ilimler konuşulmasıyla olur. Allah, Allah oluyor sohbetin konusu. Allah'ın ismi anılıyor. Ama burada isim kelimesi geçine göre sanki eline tesbih alıp efendim Allah Allah demek önde gibi görünüyor. Böyle Allah'ın isminin zikredildiği meclisleri melekler ihata ederler. Çevresine toplanırlar böyle severek. Hayran hayran etrafına toplanırlar. Ve melekler derler ki zidu zâdekumullah, zikri çoğaltın. Yani Allah'ı zikretmeyi daha çok yapın, Allah da size ikramı arttırsın, arttıracak. Onun için daha çok zikredin, daha çok zikredin diye melekler teşvik ederler. Daha ziyade zikredin. Hani böyle bazen insanlar toplanıyor. Ortadaki bazılarını seyrediyorlar. Coşuyorlar, beğeniyorlar, daha istiyorlar filan. Onun gibi yani melekler de zikri arttırın. Allah da ikramını size arttıracak, arttırır. Onun için zikri daha çok yapın diye teşvik ederler. Ve zikir onların arasından yükselir. Onlar böyle kanatlarını germiş vaziyette efendim açmışlar, gölgelemişler o meclisi, kaplamışlar, koruyorlar, gölgelendiriyorlar efendim. Onların arasından zikir yükselir göklere, dergâh-ı izzete yükselir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz ve sevgili kardeşlerim, zikir Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor. Hadis-i şeriflerde de yüzlerce hadis-i şerifler var. Çok önemli bir iş. Neden böyle çok zikir yapılması tavsiye ediliyor? Bu bir eğitim usulüdür. Bir şeyin çok söylenmesi çok tesir yapmasına sebep olur. Biliyorsunuz mermerin üstüne bile su damlaya damlaya orası oyuyor. Dağlarda biliyorsunuz koca koca kayalar, granitler arasından efendim dereler, nehirler aktıkça onları kesiyor, oyuyor, vadiler meydana getiriyor, dağları kesiyor, kayaları efendim eritiyor. Asırlar geçiyor tabii bu işlerin olması için ama neticede yani zamanla neler olduğunu görüyorsunuz. İşte bir şeyi de böyle güzel bir şeyi çok tekrar ettiğiniz zaman insanın ruhuna da öyle tesirler oluyor. Bu bir. Yani insanın ruhu o tesirlerden büyük etkiler alıyor. İnsan ruhu efendim Allah'ı zikrede ede, Allah'ı unutmayan, Allah'ı seven bir insan haline geliyor. Yani Allah sevgisinin, muhabbetullah'ın meydana gelmesinin yolu. Bu bir eğitim. Muhabbetullah eğitimi. Yani Allah'ı sever misin? Sevmez olur muyum? Canım feda. Herkes böyle der yani insanlar. Allah için canını feda eder. Etmiş ecdadımız efendim cephelerde efendim her zaman seve seve canını feda etmişler. İşte o Allah sevgisi, o muhabbetullah zikirle hasıl olur. Onun için zikir çok önemli. Ayrıca çok sevaplı, ayrıca çok kolay. Efendim çünkü hasta, yatalak, felçli insan bile olsa zikir yapabilir. Ayrıca çok şerefli. Çünkü kul Allah'ı zikredince Allah da kulunu zikreder. Allah'ın kulunu zikretmesi çok büyük efendim lütuflara ermesine sebep olur kulun. O bakımdan bu son 5. hadisi şerifi zikirle bağlamak istedim. Hepsi bir bütün olsun konunun diye. Demek ki Kur'an-ı Kerim'le ilgili çalışmalar yapacaksınız, cenneti isteyeceksiniz, cehennemden kaçınmaya çalışacaksınız. Bunları hep daha önceki efendim hadis-i şeriflerde anlattık. Bir de bulunduğunuz toplantılarda Allah'ı anacaksınız. Allah'ı zikredeceksiniz. Herkes Allah'ı tanıyacak. Bilmeyenler de tanıyacak, sevecek. Allah'ın yoluna gelecek. Allah'ın sevdiği insan olacak. Bütün insanlar evliya olacak. Olgun insan olacak. Dünya güllük gülistanlık olacak. Olur mu, olmaz mı? Tabii o insanların sözleri tutmasına bağlı. Yani emirleri tutarlarsa olur, tutmazlarsa kendileri bilir. Çünkü kimse kimseyi kötülük edemiyormuş. Efendim herkes kendisine yapıyormuş ne yaparsa. Yani iyilik yaparsa kendisine geliyor sevabı, kötülük yaparsa günahı kendisine geliyor. Diyelim ki bir adam birisini öldürdü. Şimdi öldüren insan ötekisini öldürdü, öldürdüğüne mi zarar verdi? Hayır. Öldürülen insan mazlum olduğu için o cennete girecek. Öldüren insan ahirette cezasını çekecek. O halde asıl zalim kendisine haksızlık etmiş oluyor, kendisine zulmetmiş oluyor, kendisini mahvetmiş oluyor. Efendim iyilik yapsa, efendim falancaya iyilik yaptı, Allah iyilik yaptığı için ona mükafat verecek, aslında kendisine iyilik yapmış oluyor. Kimse kimseye zarar veremiyor. Bu dünyada kimse kimseye zarar veremez. Onun için de tabii kimseden korkmamak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Allah'a bağlanmak lazım. Çünkü isterse öldürse bile mazlum olarak öldü mü insan cennete girecek. Asıl zalim ağlasın haline ki zulmetti de günaha girdi de cehennemi boylayacak. Efendim Sırp ağlasın, Yunan ağlasın, Rus ağlasın yaptıkları zulümlerden dolayı. Mazlumlar, efendim şehitler Cennete girecekler. Bu dünyada böyle oldu ama ahirette mükafatını görecekler. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin gözünden perdeleri kaldırsın. Gerçekleri derin manasıyla, ilahi manasıyla görmeye hepimizi muvaffak eylesin. Hakkı hak olarak görüp uyumayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp ondan sakınıp korunmayı nasip eylesin. Sonunda cenneti kazanmayı nasip eylesin. Cehenneme düşmekten kurtulmayı nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri tabi temenni ediyoruz ki, iyi şeyler temenni ediyoruz. Hepimizi hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. İki canın saadetine mazhar eylesin. Afiyet üzere eylesin. Hem sıhhat versin, hem huzur ve saadet versin. Hem dünyada versin, hem ahirette versin. Bi lütfihi ve keremihi ve bi hürmeti habibihi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.